prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko prosi Ukraińców o udział w wyborach. Podkreśla, że nowy, współpracujący z nim parlament będzie gwarancją koniecznych reform. Głosowanie na Ukrainie trwa od 2 godzin, a w Kijowie jest Piotr Pogorzelski. Petro Poroszenko, którego partia zajmowała pierwsze miejsce w sondażach, powiedział, że przygotował już umowę koalicyjną, która pozwoli na jak najszybsze powołanie odpowiedniego sojuszu w Radzie Najwyższej i przystąpienie do wprowadzania reform. Jestem przekonany, że będzie to młodszy i całkowicie nowy parlament. Żeby realizować reformy, nie brakuje mi politycznej woli, ale potrzebna jest jeszcze większość w Radzie, reformatorska, a nie korupcyjna, proukraińska i proeuropejska, a nie proradziecka. Prezydent podkreślił, że Ukraińcy powinni głosować zgodnie z własnym sumieniem i przypomniał, że od tego roku zaostrzono kary za przekupstwo wyborcze. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Poszukiwania niemieckiej awionetki maszyna wieczorem spadła do Zalewu Szczecińskiego niedaleko Nowego Warpna. Niemieckie służby poprosiły Polaków o wsparcie w poszukiwaniach, informuje porucznik Andrzej Jóźwiak z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Do udziału w akcji natychmiast zostały skierowane jednostki pływające Straży Granicznej z Pomorskiego Dywizjonu w Świnoujściu. W akcji też uczestniczyli nasi funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Szczecinie. W nocy ta akcja została przerwana. Przed godziną 2 otrzymaliśmy informację od strony niemieckiej, że na razie ta akcja jest wstrzymana. Ale wkrótce ma zostać wznowiona. Na pokładzie maszyny był prawdopodobnie jedynie pilot. Awionetka wystartowała z lotniska na wyspie Uznam i bardzo szybko zniknęła z radarów. Nocny pożar tartaku w Żarnowie Pierwszym koło Augustowa. Walka z ogniem trwała kilka godzin. Spłonęła główna hala, a kilka sąsiednich udało się uratować. Właściciel tartaku straty oszacował wstępnie na 3 miliony złotych. Przyczyny tego pożaru w dalszym ciągu nie są znane. Dłuższe spanie i zmiana czasu. Minionej nocy przeszliśmy na czas zimowy i zyskaliśmy dodatkową godzinę. A po co komu taka zmiana czasu? Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski przypomina, że dawniej miała ona dostosować pracę oraz tryb życia do godzin, w których świeci słońce. Co w zamiarze powinno prowadzić do oszczędności energii i lepszego samopoczucia. Natomiast wydaje mi się, że korzystne efekty nie są aż tak oczywiste. Gdyby tak było, to wszystkie kraje by się decydowały na przechodzenie na czas letni i zimowy, a tak nie jest. Ekspert podkreśla jednak, że kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu zmiana czasu była bardziej uzasadniona ekonomicznie. Produkcja energii była dużo bardziej czaso, praco i też energochłonna. Teraz myślę, że te problemy troszeczkę są już na drugim planie. Nie ulega wątpliwości, że pewne oszczędności się pojawiają, ale też trzeba mieć świadomość pewnych kosztów, które ta zmiana wymusza, chociażby konieczność dostosowania systemów informatycznych, czy też komplikacja w transporcie lotniczym, kolejowym. Godzinę, którą zyskaliśmy ostatniej nocy, będziemy musieli oddać w ostatnią sobotę marca. Chcą nagrać trójwymiarowy film z planetą Ziemią w roli głównej. Na taki pomysł wpadło 2 nastolatków spod Warszawy. 16-letni Mateusz Zaręba i 15-letni Adam Kita sami skonstruowali balon meteorologiczny i zamontowali w nim kamery. A za godzinę balon wystartuje z kortów tenisowych w Syrocku. Godzina jest ważna, ponieważ zgłaszaliśmy lot. Adam Kita. Żeby się nie zdarzył z samolotem. Ważny jest też kierunek wiatru, no bo nie chcemy, żeby gdzieś w Warszawie w centrum się rozbiło. Najbardziej nam zależy na albo północnym, albo południowym. Mateusz Zaręba. Bo w tym rejonie nie ma za bardzo żadnych większych miast. Jeśli będzie mgła, albo jeśli będzie padać, to wam przeszkodzi? Myślę, że nie. Po prostu wtedy nie będzie widać startu. Po prostu nie będzie widać ludzi, którzy tam się zebrali. Na wysokości 35 km, jak już wiemy, żadnych chmur nie ma. Więc to już tak naprawdę potem nam nie przeszkadza. Poza tym kapsuła jest przygotowana na różne warunki atmosferyczne, w tym również wodę, jest uszczelniona i nawet jakby spadła do wody i zaczęła płynąć z rzeką, elektronika powinna zostać nienaruszona. Trzymamy kciuki za tę misję. Balon wzniesie się na wysokość około 35 km. Panujące na tej wysokości ciśnienie sprawi, że balon pęknie, natomiast cała aparatura bezpiecznie opadnie na spadochronie na ziemię. To był serwis Trójki. W Suwałkach 5 stopni, w Warszawie 7, w Toruniu 9, w Kielcach i Gdańsku 10, w Katowicach 11, najcieplej dziś w Szczecinie, tam 12 stopni. Sporo chmur niemal w całym kraju, a lokalnie nad morzem opady deszczu. Najwięcej przejaśnień na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę.

No i zaczęliśmy troszkę tak, nawiązując do tego, czym skończyła Magda Karczewska zagadkową niedzielę, tak, bluesowato. To było nagranie zespołu z Columbus z Ohio, Real Woman tytuł, no, nazwa grupy Mount Carmel. To takie trio w klasycznym składzie, trzy gitary, gitara, bas i perkusja. No i państwu się podobało, bo już ten zespół wystąpił w piosenkach Bez Granic. Dzisiaj płyta właśnie zatytułowana Real Woman. 71335 to numer SMS-owy man@polskieradio.pl, ewentualnie dla tych, którzy chcą wysłać mail. No i 2273, to możliwości kontaktu z nami. Mount Carmel, i to nie jest zespół zabytkowy, wręcz przeciwnie, młody, nagrywający teraz właśnie w nas tych latach XXI wieku, no ale sięgają swoimi utworami właśnie do tradycji gdzieś tam nawet późnych lat 60. Amerykanie, powiedziałem, Columbus, Ohio. Dwa utwory, Hear Me Now, za chwileczkę, a potem może niestosownie zatytułowany, ale zupełnie dobrze się go słucha, Lullaby, czyli kołysanka. Do you see the crowd? Don't you see them speak? była amerykańska, bardzo nienowoczesna, ale współcześnie działająca grupa Mount Carmel. A teraz myślę, że też nie będzie zbyt nowocześnie. Ze szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. Pozdrowienie też będzie raczej tradycyjne. Servus wszystkim Big Beatowcom, servus panie redaktorze. Inaczej sobie tego nie wyobrażałem. Servus wobec tego. Dzisiaj muszę pana ostrzec, będzie kawałek instrumentalny, czego pan nie za bardzo lubi. Nie, jak jest dobre, to lubię, tylko żeby nie trwał 15 minut. Będzie trzy z kawałkiem, może być. Dobrze. Poza tym przyzwyczaiłem, przynajmniej tak mam taką nadzieję, przekonałem, że największymi psujami polskiego Big Beatu byli wokaliści, więc należy się cieszyć, że utwór jest instrumentalny. Rzeczywiście, ta teza w pana wypowiedziach powraca. Więc powinien się pan cieszyć, że dzisiaj kawałek instrumentalny i to, powiedziałbym, amerykański. Więc podwójna przyczyna do radości. A wykonany pana zdaniem jak należy? Moim zdaniem tak, bo inaczej pewnie bym nie przynosił do studia. Ale przyniósł pan parę takich, już nie będę używał określeń obraźliwych, no więc zobaczymy. A to pana subiektywny gust. Tak jest, oczywiście. Dzisiaj zespół o nazwie Czarne Koty. A, coś mi się kojarzy sprzed lat. Czarne koty. Tak. Myśli pan, że to jest nazwa, na którą trudno było wpaść? Że to jakaś bardzo oryginalna nazwa? Tak myślę? No, czy pan tak myśli? Tak mówi? Ale czy pan tak myśli? Bo ja wiem. Kiedy usłyszałem ją te ileś tam set tysięcy lat temu, to wydało mi się, że jest oryginalna, bo nie powielająca standardów tych. No nie bardzo, widzi pan, bo czarnych kotów mieliśmy w latach 60. w Polsce jak psów. Był zespół Czarne Koty w Krakowie. Nie wiem, kogo pan bardziej obraził teraz, czy psy, czy koty. Może nie będę się w tematy zoologiczne tak zagłębiał. Mieliśmy Czarne Koty w Krakowie. W Poznaniu, tak, proszę pana. Nawet w Żabinie mieliśmy, a do tego jeszcze w Zabrzu i tutaj w pana gazecie. W pana czasopiśmie znalazłem notkę o zespole Czarne Koty i nawet jest zdjęcie, może pan podziwiać prezencję sceniczną zespołu Czarne Koty. Mówi pan o scenie kozłowskiej? Nie, to obok jest zdjęcie malutkie. Tak, ale coś się da zauważyć. No widać, widać. Big Beatowo wyglądają. No właśnie, ale podejrzewam, że to żaden zespół Czarne Koty z tych, żaden z tych zespołów to nie jest ten, który dzisiaj wystąpi, dlatego że tym zespołem kierował Piotr Kot i przynajmniej wiemy, skąd ta nazwa. A, no tak, to już mniej oryginalne. I ten zespół Czarne Koty chyba nie pochodził z żadnego z tych miast, musiał się kręcić blisko Warszawy albo był z Trójmiasta, bo udało mu się nagrać jakieś płyty. No oczywiście idzie, jako no, tak, zespołowi instrumentalnemu, który towarzyszył, powiedzmy, szansonistom. Tak bym z big beatowego punktu widzenia nazwał tych wykonawców. Tu na przykład płytka Czarnych Kotów z Lwem Leftorowem. Nie wiem, czy pan pamięta. Ojej, ale pan wygrzebuje. Proszę państwa, mam w dłoniach się w jednej winylową, kiedyś to się mówiło czwórkę, nie? Nie, to jest akurat singiel. A, singiel, bo źle popatrzyłem. No tak, Muza z małą dziurką. Ach, nie wiem, czy chciałby pan okładkę zastępczą jeszcze obejrzeć do tej płyty. Okładki zastępcze no zwykle łaziorne, no więc nie będę jej specjalnie komentował, ale... No i chyba wreszcie przechodzimy do właściwego zespołu Czarne Koty, który właściwie no, nie zachwycił Big Beatowców. Myślę, że żaden szanujący się Big Beatowiec płyt Czarnych Kotów nie tyka. I to bardzo źle. Dlatego, że na płytach wykonawcy Big Beatowi nie zawsze pokazywali, na co ich stać. A czasami jakieś jedno nagranie świadczy o tym, że mieli potencjał. Bo czasami tacy wykonawcy, powiedziałbym, z kręgu szerokiej muzyki popularnej czy rozrywkowej, flirtowali z Big Beatem. Nie wiem, czy pan to potwierdzi. Oj tak, potwierdzę. I to czasem były to wielkie zaskoczenia. No właśnie. I dlatego nikogo nie można przekreślać tak, z Big Beatu. Trzeba tak niestety, mówię to z własnego doświadczenia, wsłuchać wszystkiego. I przechodzimy do nagrania wyłącznie radiowego Czarnych Kotów, bo nie będziemy grać żadnej płyty, bo to nuda, banał i sztampa. Do utworu, który w naszych archiwach nosi tytuł Temat. Ale powiedzieć, że ten utwór ma tytuł Temat, to jakby nic nie powiedzieć. I pan mnie uratuje. Czy pan pamięta taki serial detektywistyczny Peter Gunn? A, ale pan ze mnie robi taką właśnie taki omszały kamień, który przez lata... No wie pan, ja się dziadka pytałem, czy pamięta serial. Powiedział, że nic nie pamięta. Dziadek nie pamięta. Nie pamięta. to dziadek widocznie inny kanał oglądał. Peter Gunn pamiętam. To pewnie pan też pamięta motyw przewodni. Motyw przewodni pamiętam. I nazywało się to Peter Gunn Theme, tak, prawda? Między innymi Dwayne Eddy to wykonywał. No, oczywiście. A tutaj widzi pan ów Peter Gunn, który jest imieniem i nazwiskiem, został przypisany do kompozytora, że mamy temat, a jego autorem jest Peter Gunn, to jest pudełko, no, to jest pudełko do tej taśmy. Tak, ja parę takich kwiatków też odnalazłem, rzeczywiście. I to jeszcze sygnatura MM, tak. Czyli no, dużo można by o tym zespole, o tym utworze, ale to jest chyba kącik muzyczny, wie pan. I no, ja czyli już jednak trzeba jednak by trzeba posłuchać. Trzeba by zagrać, więc tak. Myślę, że nieznane, niepublikowane nagranie zespołu Czarne Koty, temat. Momentami to się ocierało o szaleństwo wykonawcze. Ciekaw jestem, czy zgadnie pan, na jakim instrumencie grał lider tego zespołu? Na tej trąbie? Dokładnie. Czyli lider zawsze najbliżej mikrofonu. Musiał pokazać, że to on, tak. No, ale słuchało się tego oczywiście. No ze szwungiem to było tak, zagrane. Tak, no naprawdę nie wiem, czy to nie było przypadkiem pod wpływem, ja wiem, wina owocowego bardzo słodkiego, albo coś jakiś taki. No to już tylko pan pamięta. Tak, oczywiście. A gwoli dziennikarskiej ścisłości dodajmy, że Peter Gunn Theme to nie jest temat, który skomponował Peter Gunn, tylko Henry Mancini, ten od Różowej Pantery. No właśnie, klasyk zupełny. No ale u nas w tych zapisach były takie, nazwijmy to, dyskrepancje, że z angielskiego powiem. Panie Michale, bardzo dziękuję. Sprawdzi mi pan przyjemność tym nagraniem. No ja wiem, że pan się, teorii, że pan nie się, lubię. Pan się cieszy jak dziecko, jak ja tutaj artefakty znoszę do studia, lubię, więc tak? Nie wiem, no czy to... za tydzień tak będzie. Proszę pana, pan mi przypomina moje młode lata, więc naprawdę skojarzenia bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że te kilkadziesiąt lat pan będzie mi przypominał młode lata. Oczywiście. Przyniosę panu pańskie zdjęcie z dzisiaj. Michał Owczarek w kąciku, jak zwykle coś ciekawego przyniósł za tydzień. Będę oczekiwał. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień w takim razie. A teraz będzie też współcześnie, ale stylistycznie zupełnie inaczej. Roll around here, the morning comes, just a creepin', creepin', creepin', creepin'. You shot out of here like a bullet from a gun, a flip of a switch, a thief on the run. Since the day you left me, baby, I can feel the lonely, I can hear all the crazy, just a creepin', creepin'. Just a creepin', creepin'. Head for the future, run from the past, hide from the mirror, live in a glass. What dreams forget, the whiskey remembers, kinda like molasses in late December. Just a creepin', creepin', oh creepin'. Your cocaine kiss and caffeine love got under my skin and into my blood. That needs you back comes over me like I've been crawling up a hickory tree. Just a creeping, creeping, just a creeping, creeping, creeping. To była piosenka Creeping z płyty, którą, i tu się ze skruchą przyznam, w pierwszym momencie trochę zlekceważyłem. No, wykonawca znany mi trochę, bo ja nie jestem wielkim specjalistą od country, no ale wiedziałem, że Eric Church ma dobrą prasę i dobre recenzje. Posłuchałem jedną piosenkę, chyba nadałem rano w piątek i gdzieś tam ta płyta zaległa. No i jak to się często zdarza, sięgnąłem po nią ponownie, żeby sprawdzić, czy na pewno już została w pełni wykorzystana na antenie. Patrzę, w ogóle nie została wykorzystana. No to posłuchałem. Jeden utwór, drugi, trzeci i nagle zaskoczyło. Bardzo dobra płyta, zatytułowana Chief. Eric Church balansuje chwilami między country a rockiem, tematycznie też bardzo zróżnicowany, i właśnie nie pomieszczę tego, co zaznaczyłem, że powinienem z tej płyty nadać w tej audycji, więc będę do niej wracał. A teraz taki utwór, który pokazuje, jak tam się u nich wszystko łączy. Piosenka nosi tytuł Country Music Jesus, czyli mamy elementy religijne, country, połączenie tego z dobrą muzyką. No więc taki właśnie klasyczny, dobry kawałek amerykański. Eric Church. He'll be fine on the mountain. Last night, a divine inspiration from the other side. But what it's gonna take to right all this wrong? We need a country music Jesus to come and save us all. We need a second coming worse than bad. Some long-haired hippie prophet preaching from the book of John. We need a country music Jesus to come and save us all. Pomieszał Eric Church różne stylistyki i wyszło moim zdaniem dobrze. 20 minut do 10. Antoni Piekut już w studiu. Dzień dobry. Cześć. Wiadomość, która dotarła do nas niedawno, spowodowała, że nagle zmieniłem planowany program audycji. Zmarł Jack Bruce, znany w większości słuchaczy jako basista, wokalista, harmonijkarz, kompozytor zespołu Cream. Ale to nie tylko oczywiście to, jego kariera długoletnia, grał z wszystkimi od początków Rhythm and Bluesa Wielkiej Brytanii lat wczesnych 60. Alexis Corner, Graham Bond, potem z Majalem, z Bluesbreakersami, tam gdzie spotkał już Claptona, potem z Manfredem Mannem, potem właśnie Cream, a potem niezliczone wcielenia własnych różnych zespołów i taka droga między bluesem, folkiem, rockiem. No, wielka postać, przypomnijmy ją chociażby tak śladowo dzisiaj, NSU z Fresh Cream, Jack Bruce, kompozytor, wokalista i wykonawca tego utworu. Jack Bruce, Cream. Jeszcze mam nadzieję powrócić do Creamów na koniec tego swojego wystąpienia dzisiaj. Więc szybko pogonię. Keith Richards w 1988 roku wydał płytę, właściwie wydaną mu płytę, która była takim zbiorem jego największych osiągnięć solo, albowiem Keith Richards trochę się obraził na całą resztę i wydał płytę swoją, tą Talk is Cheap, którą udowodnił, że ma coś do powiedzenia i że właściwie brzmienie Stonesów to jest wyłącznie on, bo można sobie dobierać muzyków, tak jak Mick Jagger do solowych płyt i to brzmi zupełnie inaczej i niezależnie od tego, czy to Jagger, nie Jagger, Stonesów to nie przypomina. Natomiast jak się Richard zbierze do własnej muzyki, to wiemy, o co chodzi, na przykład w tym kawałku, i może sięga do stylów zupełnie Rolling Stonesom obcych. To jest bardzo prince'owate. Keith Richards ze swoim zespołem Big Enough. Thank you. Duże zdziwienie musiałem wprowadzić słuchaczy tą zapowiedzią, że tak brzmi solo Keith Richards. Otóż nie, to jest wersja Marianne Faithfull, Price of Love, przeboju Donna i Phila Everly z lat 60. Ich singiel wtedy wielkim sukcesem był. Ale to jest zaplanowane. Tak, było zaplanowane, ale ponieważ nagła zmiana planu związana z Jackiem Bruce'em spowodowała zamęt w numerkach kawałków proponowanych. Bardzo Państwa przepraszam. Więc ten Keith Richards już teraz bardziej po swojemu zaśpiewa. Zaśpiewa albo nie zaśpiewa. Albo nie zaśpiewa. Zresztą jak nie zaśpiewa, to mamy inne propozycje. Widocznie dzisiaj nie jest jego dzień. Nie jest jego dzień. Front door, right out the back. To był dziwny Keith Richards. Dobrze zagrał, bo to dosyć oryginalne, jak na okolice Stonesowe wykonanie i muzyka i style. No jeszcze, jak obiecałem, trochę tego Jacka Bruce'a i jego z nami pożegnanie. Na płycie Wheels of Fire jest taki długi kawałek na drugiej płycie, bo tam są dwie podwójne album, tam gdzie to są te takie... A do Ukrymach mówisz jeszcze. Tak, tak, no Ukrymach, tak. Gdzie są takie te długie wersje ich kawałków. Train Time to prawie 7 minut, ale tyle to nam się nie zmieści w związku z zamieszaniem, ale chociaż tyle co wejdzie, to niech wejdzie. Cześć. Promocja. Między komputerem, ołówkiem i maszyną do pisania schodzi mi pół dnia. Kiedyś zrobi się z tego pół wieku. Adam Zagajewski w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nim Bogdan Hołownia i Aga Zarian. Beautiful love.